et afsnit med Vika på psykiatrisk afdeling, der ligger på Amager. Jeg går ligesom mod bygningen nu, og det har flere gange lidt ligget i kortene, om jeg måtte skulle optage afsnit med gæster, som er blevet indlagt på psykiatrisk afdeling. Der er ret mange, som om det kommer bag på os, derfor er det tragisk alligevel fra vores generation, som ligesom ofte er indlagt på psykiatrisk hospital. Men det har jeg faktisk altid sagt nej til. Eller lige flyet passer. Hvis de har været indlagt, for jeg er simpelthen for bange for, at man ikke lige er et mentalt sted, hvor man kan rumme og blive konfronteret med det liv, man har levet, ikke? Men nu er det tredje gang, at Vika og jeg skulle til at rykke en aftale, så vi gør det i dag, men derfor vil jeg også opfordre til at lytte med ekstra varsel. Hvordan var det? Ja. Super! Du var lige med på at indtage dig. Ja, ja. Okay, men du har jo dit eget værelse. Ja, mit eget værelse også. Okay, er det sådan, så du højt op i kirken, eller hvad? Det var på Bispebjerg, for eksempel. Ja. Nej, ja. Der er ikke også. Nej, okay. Om jeg lige kan gå op med dig? Ja. Nej, aldrig. Det er derfor, jeg er sådan... Jamen. Og så bryder de sig så lidt om det, at det har et negativ effekt på dem, ikke? Altså det må jeg indrømme, det har jeg været lidt bange for. Men nu skrev du jo også, at jeg kunne mærke på dig, at det er jo åbenbart noget, der egentlig sker lidt for dig nogle gange. Ja, ja, så. Det er ikke første gang, jeg har. Nej, og det er også derfor, at jeg... Kan du fortælle mig, hvad du har fået til morgenmad? Hvad får man til morgenmad på psykiatrisk afdeling? Her har jeg faktisk jeg har spist morgenmad ude, fordi at jeg har været til blodprøvetagning der. Så jeg fik en surdejsbolle fra Meyers. Og det var lækkert. Fordi at her der er det sådan lidt noget tørt brød, der smager meget gær. Okay. Så det var dejligt at få en surdejsbolle, det har jeg savnet. Så langt, så godt. Ja. Vika, hvis nu du skulle dø i dag... Og du skulle se dit liv, de 21 år, du har levet hidtil, ligesom passere revy for dine øjne i en montage. Mm. Hvad så et af de øjeblikke, du tror, du vil se i den montage? Jeg ved ikke, om jeg tror, jeg vil se det, men jeg håber på, at jeg vil se. Jeg har et meget lykkeligt minde fra min barndom, som jeg har brugt meget tid på, at det ligesom var det minde, der kom frem først, når jeg tænkte på min barndom. Hvor det ligesom var både mig og min far og min mor og min lillebror, der dansede inde i stuen til Daimi, Chocolok. Og min far ligesom sådan kalder min mor hen, og de sådan pardanser, og det var sådan, solen stod ind af vinduerne, og det var bare sådan et enormt lykkeligt øjeblik, hvor der ikke var nogen sådan bekymringer eller noget som helst. Og sådan, min mor og far skændtes ikke, og min lillebror og jeg, vi hoppede i sofaen og dansede, og i hele stuen, vi havde sådan et stort... spisestue slået sammen. Og det var bare sådan det perfekte øjeblik. Og det kan jeg godt lide at tænke på. Så det håber jeg på, altså det der kommer, når jeg engang dør. Hvis ikke der er kommet et mere lykkeligt moment siden da. Du siger, at du har brugt tid og energi på, at det ligesom er det minde, der skal komme frem. Hvad mener du, når du siger det? Jamen... jeg har brugt meget tid på at tænke på alle de dårlige minder fra min barndom. Mine forældre blev skilt, da jeg var 11, og det var jeg rigtig glad for. Jeg sagde også til min mor dengang, at hun skulle love mig, at hun aldrig flyttede sammen med min far igen. Og jeg var meget sur på min lillebror, og de ønskede, at de kom sammen. Så jeg ligesom arbejdede meget på at sådan på en eller anden måde gaslighte mig selv indtil, at jeg havde en lykkelig barndom. Og så det minde, det er sådan kerneminde for mig, hvor jeg på en eller anden måde følte den der kernefamiliefølelse, som tidligere i mit liv ikke var så vigtigt for mig at føle, at fordi for kernefamilie, alle familier har sine egne problemer. Nu skal jeg have min snus ud. Mm. Alle familier har jo sine egne problemer, og sådan, ja. Men sådan her lidt senere i mit liv, så sådan har det på en eller anden måde været vigtigt for mig at tænke tilbage på min barndom, som også havde nogle lykkelige momenter. Mm. Reframe din fortid på en eller anden måde. Lige nærmere. Men nu begynder det at høre lidt ind på mig med de dårlige barndomsminder og traumer og alt sådan noget, som jeg så skal tage fat i nu. Og det er også på tide, at jeg tager fat i det. Jeg har tænkt på at gå i traumabehandling mange gange og så videre, men ja, man skal jo være rimelig sådan psykisk stabil for at være i traumabehandling og stå stærkt i sig selv og sådan noget. Det gør jeg måske ikke lige nu, så sådan, men ja, det, jeg begynder at snakke med min kontaktperson omkring faktisk at lave en tidslinje over mit liv, for ligesom at lige se, hvilke nogle minder der ligesom ja, er. Men i et øjeblik som i dag, nu som du sidder herovre for mig, og et øjeblik, hvor du måske skulle dø, hvis det var nu, så ville du nok have brug for at huske det trygge, gode. Ja, lige når det er sådan, det smukke i det, og sådan, hvor vi ligesom, ja, dengang opfattede jeg det som om, at der var ingen bekymringer og så videre, og det kan jo godt være, at mine forældre har haft pisse mange bekymringer i det moment, men det er jeg egentlig super ligeglad med, fordi det er et meget lykkeligt moment for mig. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Ja, du er 21 år gammel. Mm. Jeg er kommet på besøg hos dig på den åbne afdeling på Psykiatrisk Center Amager, hvor du også bor. Mm. Det er jo første gang, jeg er her. Jeg ved godt, det lyder helt ægelt at sige, men jeg føler mig også sådan, jeg har jo turistbrillerne på en eller anden måde, ikke? Altså også, da vi var ude og hente kaffe og få virkelig observeret, hvordan her er. Jeg kan gøre det svært ved at beskrive, hvordan her er. Hvordan synes du, her er? Jeg har, da jeg læste igennem fra den lukkede afdeling, da jeg var der, der beskrev jeg det som et sjæleløst sted, og jeg var bange for, at min sjæl ligesom blev fanget i væggene, og i min psykose følte jeg ligesom væggene observerede mig osv. Og nu er jeg blevet rykket herover på den åbne afdeling, hvor jeg har det markant bedre, og føler mig meget mere tryg med de andre patienter. Det er altid så voldsomt at være på en lukket afdeling, fordi at man ved ikke, hvordan nogen andre reagerer overhovedet, og folk er jo on the edge hele tiden. Og som jeg også lige fik sagt til dig, jeg var jo meget forundret over, at jeg bare kunne få lov til at træde ind. Der var ingen, der stoppede mig. Der var ingen, der spurgte mig, hvad jeg skulle. Nej. Men det er jo fordi, du er på den åbne, ikke? Lige på den lukkede. På den lukkede, der kommer man ind gennem sådan en sluse, og så bliver alle ens ting tjekket igennem. Og i min journal står der, at de skal, jeg tror, der står, at de skal tjekke mine ting ekstra godt igennem, fordi jeg har haft barberblad og sådan noget med ind. Uden jeg selv vidste, men jeg havde bare lyst til at lukke en barberblad i min taske, som jeg så senere brugte til selvskade og sådan. Så sådan, ja, men her kan man bare gå ind, men på den lukkede, der bliver alt tjekket igennem, for i jakker, og man skal have skoen af, og jeg måtte ikke have snørebånd i mine sko heller. Eller, nej, men det kan man også bruge til at skade. Ja, lige op. Man må ikke have lighter på en lukket afdeling, der er sådan cigarettænder, så alle de der sådan helt basale ting, man ligesom bruger i sin hverdag, sådan, det bliver taget lidt fra en, og sådan. Jeg kan godt føle det som enormt sådan dehumaniserende, at jeg for eksempel ikke må have en lighter, og jeg skal stå og bruge sådan cigarettænder. Og sådan. Jeg hader de lukkede afdelinger, men når jeg er der, er det godt, jeg er der. Så har jeg brug for det. Mm. Og som man også kan høre på dig, så har du været lidt rundt omkring i forskellige afdelinger ja. Og forskellige steder. Vi kan lige nu, så du på uddannelseshjælp, som svarer til kontanthjælp, når man er under 25, det er klart. Mm. Selvfølgelig skal du og kan du ikke arbejde Nej. Lige nu. Nu siger du, at du har overvejet med din behandler at udforme sådan en tidslinje over dit liv. Hvis vi tager lidt hul på det arbejde, men måske holder det lidt mere kortfattet, kan du så udfolde en tidslinje over dit liv? Jamen, jeg blev født i 2001 og havde de første par år af mit liv var egentlig meget sådan lykkelige derhjemme. Jeg blev drillet lidt i børnehaven, holdt udenfor. Og det er sådan et generelt tema for sådan alle de formelle grupper, jeg har været i. Men så da jeg blev, ja, var det 6-7 år, så fik min far et stofmisbrug. Min far har altid taget en del stoffer, men sådan fik et lidt mere hardcore stofmisbrug. Okay. Og min mor var selvfølgelig nervøs for min far. Og så videre. Og så gik jeg i folkeskole, og der var det lidt sådan, hvert andet år havde jeg det godt i... Jeg gik på Christianshavns Folkeskole. Hvert andet år havde jeg det sådan rimelig godt i de sociale fællesskaber, så det andet år, der blev jeg sådan holdt ret meget udenfor. Og jeg er altid blevet kaldt meget underlig. Det sådan har været et tema, at jeg altid er blevet kaldt underlig. Og så blev mine forældre skilt, da jeg var 11. Heldigvis for det. Det var jeg rigtig glad for. Og der blev meget mere ro derhjemme. Jeg så ikke rigtig min far et par år. Man ved, den er gal, når man som barn håber, de bliver skilt, ikke? Fordi de fleste børn sidder og tænker, at det er den største trussel. Ligner op og ønsker den der kernefamilie og sådan noget. Men jeg var virkelig sådan, fuck mand, det er så dejligt, at I er blevet skilt. Og mor, du skal aldrig flytte sammen med min far igen. Og det var bare, ja, det var rimelig amazing. Og så startede jeg i 7. klasse. Og nu kom jeg til at røre ved mikrofonen. Det gør ingenting. Kom i udskoling og havde det sådan lidt svært socialt. Kom ind i en gruppe, men så begyndte de at drikke, og fordi min far havde et stofmisbrug, vil jeg helst sige. Så var jeg sådan meget afvisende over for stoffer og alkohol, og faktisk dengang mine forældre blev skilt, lovede jeg mig selv, jeg aldrig nogensinde ville tage stoffer. Så jeg sådan forlod den gruppe lidt, da de begyndte at drikke, og så var jeg rimelig meget alene i sådan en halvandet år, indtil slut 8. klasse, hvor jeg havde min første druktur. Og det var amazing. Altså fedeste aften for den gang. Og det var sådan... Dengang vidste jeg ikke, at jeg havde skizofreni, når jeg tænker tilbage på det, så var der sådan rimelig stille i mit hoved, og jeg sådan kunne bare have det sjovt, og sådan ungdomslivet og sådan noget startede for mig, og jeg fik min første kæreste, og vi havde det amazing sammen, og jeg havde sex første gang, og jeg var bare sådan, holy motherfucker, det bliver helt vildt det her. Jeg mærker livet, jeg følte virkelig, at jeg mærkede livet, og indtil da, der havde jeg bare siddet og læst som kraftceller og skrevet forskningsprojekter og sådan noget. Så det var ligesom sådan en helt ny verden, der åbnede sig for mig. Og sådan, jeg var sådan en inkarneret del af det sociale fællesskab og sådan noget, som jeg senere blev holdt udenfor, fordi der var nogens kæreste, der kyssede mig, og så teenage-drama og det ene og det andet. Totalt teenage-drama. Virkelig teenage-drama. Og så... Slut 9. klasse, der røg jeg en joint for første gang, og så oplevede jeg virkelig stilhed i mit hoved. Det var en rimelig sådan vild oplevelse. Jeg vidste ikke, at jeg havde skizofreni, eller har skizofreni. Så det var bare, jeg kunne slappe af, jeg kunne finde ro. Og så, jeg har lyst til at sige, selvfølgelig begyndte jeg at gøre det. Ryge joints, ja. Jeg var siddet i kærester med min første kæreste, og han havde sådan et værelse op på loftet, som ligesom var afskåret fra hans families lejlighed, og sådan, vi levede bare, det var sådan, ja, rigtig sådan teenage-jagt, det er sådan ligesom, når man hører dem der sådan bor ude i skuret, og sådan annexet, eller dem, der har kælderen, ikke? Jo, lige om. Lidt mere cool. De var lidt mere cool, og han havde det her loftværelse, og det var, vi lavede bare ikke andet, end at sidde deroppe, og så, ja, røg vi joints, og... Ja, okay, vi lavede også andet. Men sådan... Og så startede jeg 1.G på HTX-gymnasiet. Og jeg startede ind i gymnasiet, selvom jeg bare begyndte at ryge joints der, med en forestilling omkring, at jeg skulle ud med et snit på 11,9, og jeg skulle læse molekylær biomedicin og blive forsker i kræftceller. Så 1.G, der var jeg fuldt ud stræber, eller nørd, eller ja, jeg ser det som en meget positiv ting at være nørd. Det er passion er noget af det mest... fantastiske og sexet, der findes. Men slog min første kæreste og jeg op, og der havde jeg egentlig tænkt, at der skulle jeg stoppe med at ryge has. Men så jeg havde det absurd dårligt. Og inden da havde jeg også fortalt ham, for første gang delt nogle af de oplevelser, jeg havde, som jeg dengang ikke vidste var psykose, men jeg fortalte ham, at jeg havde lyst til at torturere ham og sådan slå ham ihjel. Og set i bagspejlet, så var det stemmerne, der fortalte mig det. Men det anede jeg ikke dengang, for jeg troede, det var helt normalt at høre stemmer og hallucinere og så videre. Man aner jo ikke, hvordan det er i andres hoved. Det er nemlig det, jeg sådan har no clue omkring, hvordan den raske hjerne, jeg ser umiddelbart ikke mig selv som syg overhovedet, men sådan den i gåsøjne normale hjerne fungerer, fordi jeg har haft, ja, jeg kan huske nogle af de tidligste psykotiske hallucinationer fra 4. klasses alderen-agtigt. Og så blev jeg ved med at ryge joints, og min mor blev rigtig nervøs for mig, og vi skændtes en masse, fordi jeg havde det så dårligt, og jeg kunne slet ikke finde ud af at være i samme rum med min familie og så videre, fordi jeg bare var sådan, fuck mand, jeg kan slet ikke være i mig selv over det her. Og så tog hun mig til lægen for depression, og han spurgte mig så, om jeg hørte stemmer, og til at starte med var jeg sådan, nej, det gør jeg ikke. Og så gik der lige et par dage, og så gik jeg og tænkte over det, og var sådan, det tror jeg, skulle jeg gøre. Og så fik jeg en akut tid og blev udredt for skizofreni, og fik til at starte med skizotopi-diagnosen. Og så den 25. december, det har været i 2018, der sagde jeg, at jeg skulle aldrig nogensinde ryge has længere. Og så var jeg faktisk, så blev jeg clean. Hvad fanden? Ja, så blev jeg blev lidt sluppet i systemet, da jeg fik min skizotopi-diagnose, fordi at jeg var 17, men fyldte 18 til marts, og det var i december. Og så regnede de ligesom med, at jeg kunne klare mig selv i de måneder, og så stoppede jeg med at ryge has, så jeg havde ikke den ro længere. Og så kom jeg på akutafdelingen ude i Glostrup og blev sendt hjem, fordi jeg troede simpelthen, at min krop var ved at dø. Jeg kunne sådan se ligepletterne på min krop. Og sådan, det var som om, jeg kunne mærke den gå i forrådelse, og jeg havde egentlig aldrig delt nogle af de her ting med min mor, men jeg var panisk over, at min sjæl ville for evigt være fanget i min krop, og jeg bare skulle mærke den forrådelse. Og jeg sådan følte, at jeg mistede motorikken over min krop, og den blev mere og mere slap og sådan noget, og så tog vi derud på akutafdelingen. Jeg fatter ikke, hvorfor de ikke indlagde mig. Men jeg blev sendt hjem. Det lyder vildt, ikke? Altså, ja. Når du siger det, tænker jeg, det burde, altså sådan, hvor meget vildere skal det være? Det kan sagtens være vildere. Ja, men ja. Før at man tager det alvorligt, ikke? Det var nemlig det, men jeg blev så sendt hjem med noget PN-medicin, quinterpin, som jeg så startede med at tage. Og der tog jeg de der PN-piller, ja, 4-5 gange om dagen, for at bare kunne... Hvad er PN? Det er sådan medicin, man får som sådan lidt brændslukningsmedicin. Okay. Sådan, nu, det virker nu her, det virker inden for et kvarter, en halv time. Så sådan det... Ja, og så, kom jeg i Opus, startede til behandling. Det er sådan et 2-årigt forløb for folk med psykoser, som er specialiseret inden for det. Og de sådan opgraderede min diagnose til skizofreni. Congrats! Ja, lige nu. Fordi at, det, man kender forskel på skizotopi og skizofreni, det er, at i skizotopi, så snakker man om sådan nogle mikropsykoser, der varer sådan et par sekunder op til en time. Hvor jeg så kan være psykotisk i flere dage, eller sådan, ja, gå ind i en anden virkelighed. Nu er jeg er enormt spirituel, så sådan, jeg kan ikke så godt lide, jeg har virkelig tillært mig sådan psykiatrisproget omkring det, jeg er faktisk ked af, at jeg også bruger psykiatrisproget omkring det i det her sådan, podcast-interview. Ja, for der er mange, sådan, jeg nåede lige at tænke sådan, at der er et helt sprog, ikke? Jo, lige nærmest, og det er, sådan, det er noget, jeg har tillært mig, fordi at på Opus, der hver gang jeg fortalt om et nyt symptom, og det var første gang, jeg skulle ud til terapi, så ville de bare trappe mig op i medicin. Og jeg tog quinterpin der og fik det som depotmedicin, som ligesom fast medicin. Og jeg blev så træt af det, og så sulten af det, og jeg havde samtidig en hel masse spiseforstyrrelsestanker, så jeg sådan havde ikke lyst til at spise, fordi så tog jeg på, men jeg kunne ikke tænke på andet end mad, fordi jeg var så sulten hele tiden på grund af quinterpin og sådan. Så jeg begyndte at stoppe med at dele ud af både specielt min spiritualitet. Det er jo svært, det er svært at være troende og have skizofreni samtidig med, fordi så går det ind under vrangforestillinger i psykiatrien. Undskyld, jeg griner, men ja, det er så sådan, selvfølgelig. Ja, hvis du tror på en gud, når du ser ham også, eller ja, okay, hvad fortæller han, hvad du skal gøre? Ja. Så man kan ikke rigtig være troende og skizofren samtidig. Eller jeg er ikke skizofren, jeg har skizofreni, men det er ikke noget, jeg er. Men jeg ser mange af de her psykotiske oplevelser som egentlig noget større, meningsfuldt, åndeligt. Og så det der er med det, det er, at det jeg så tror, det der sker, for eksempel når jeg er paranoid, det er, at mit hoved ligesom filtrerer de åndelige oplevelser forkert på en eller anden måde. Sådan, så det bliver noget enormt skræmmende og uhyggeligt, og det hele pludselig handler om døde mennesker, og sådan, i stedet for noget smukt og meningsfuldt. Ja. Men, nu, og hvis vi lige får færdiggjort... Ja, jeg skulle lige til at sige, hvor kom vi fra? Den gang, jamen... Du bliver... Du går i... Hvad hed det? Opus. Ja, og jeg får et toårigt forløb der, går et år ude på Amager. Ikke særlig glad for det. Har ikke den bedste kemi med min kontaktperson. Og så skifter jeg til Østerbro, fordi jeg flytter adresse og får mit eget sted at bo. Ja, faktisk mens jeg er kærester med Ernst. Som også har været med i et afsnit. Ja. Skyde ud igen og lytte til det i podcasten. Ja. No bad blood. Nej, han er skide dejlig. Og så går jeg ud på Opus Østerbro og får en markant bedre oplevelse med psykiatrien. Stadig lidt en, det terapi, der ligesom bliver kørt, er stadig lidt sådan, hvordan er det gået siden sidst, hvilket jeg ikke får super meget ud af. Men jeg får en bedre oplevelse, jeg bliver skiftet til noget andet medicin, Latuda, som jeg er i gang med at trappe ned af nu. Og det virker bedre på mig, og så videre. Og så afslutter jeg min studentereksamen. Bliver student under corona i 2020. Hey. Ja. 2.G var et fucking hårdt år. 3.G var endnu hårdere, fordi at jeg blev holdt rigtig meget udenfor af de andre, og kom lidt op af skændes med nogen. Så sådan, jeg snakkede ikke rigtig med nogen, så corona var faktisk lidt min redning, fordi jeg ikke skulle gå i skole, altså møde op i skolen, så sådan, jeg kunne være derhjemme, og det var fucking rart. Og så fik jeg studenter. Jeg er så stolt af, at jeg blev student. Har lidt fortrudt det sidenhen, fordi jeg ville gerne gå på AFUG, men... Men fuck, var jeg stolt af, at jeg blev student, fordi det var fandme tre år i helvede. Og hvad der så skete i tiden imellem? Jamen, i tiden imellem, så slog Ernst og jeg op, og blev rigtig gode venner, efter at jeg blev voldtaget. Ja, det er desværre ikke første gang, det er sket. Men det var fandme en hård periode, specielt fordi jeg så startede op på universitetet, næsten samtidig med, og der var det sociale helt vildt lort, og jeg fik det værre og værre, og måtte droppe ud af universitetet. Jeg studerede biologi, måtte ud og droppe ud af universitetet, og jeg boede i en studiebolig, så jeg skulle også flytte derfra, og så flyttede jeg ind på Svanen, som vi kalder det, eller kaldte det, så fandt et værelse på det bag, på 8 kvadratmeter uden et vindue til 4.000. Skønt. I sådan en rigtig narkohytte. Og inden jeg havde flyttet ud der, der havde jeg på vej til en fest, fundet en pakke cigaretter med sådan en mysteriesmøg i. Det er en hjemmerullet cigaret. Vi kaldte den mysteriesmøgen. Og vi sad og lugtede til den længe, og sådan, nej, det er sgu da ikke en joint, mand. Så røg jeg den, så var det en joint. Oh, fuck. Og så faldt jeg tilbage i stofmisbrug. Så begyndte jeg at tage nogle hårde stoffer der, da jeg boede på Svanen. Festede en masse. Tog til Femø og var til en Femø-festival. Det er en af de bedste weekender, jeg har haft. Mødt min tidligere kæreste der. Der så boede Esbjerg og begyndte at pendle frem og tilbage til Esbjerg. Bare festet. Hver dag var en fest. Og så søndag, der følte man virkelig, at hvis jeg skal citere min far, at bedemanden gnaver ind i benet og ligger bare med selvmordstanker og ja, sådan noget. Og så blev jeg indlagt for første gang på en lukket afdeling ude på Bispebjerg. Jeg kan sgu ikke engang huske rigtigt, hvad det var. Men jeg havde det så dårligt. Så kom jeg sådan, blev udskrevet, og så... det var ikke, fordi jeg fik det ikke bedre, men jeg var ikke sådan på den måde sådan psykotisk. Og så var jeg til min venindes fødselsdag i oktober måned sidste år. Og så fortalte jeg dem lidt omkring, som jokes, fordi jeg ikke selv tog det særlig seriøst, at jeg ofte om aftenen, så sidder jeg hen i hjørnet med en kniv i hånden, fordi jeg er så bange for, at der kommer nogen ind for at slå mig ihjel. Og jeg havde ikke tænkt det som et stort problem, for det var ligesom bare blevet en del af min aftenrutine på den måde. Så kaldte de mig lidt til intervention, eller en kop kaffe om søndagen. Og så ville de have mig indlagt, og jeg var sådan lidt, det kan vi, altså, lad os tage på Bispebjerg, de indlægger mig ikke. Og så var Bispebjerg sådan, vi tænker den lukkede afdeling, og så var jeg lidt sådan, det, så skal jeg tvangsindlægge mig, fordi jeg går herfra, jeg skal ikke på den lukkede. Og så blev jeg indlagt på en åben. Det var sådan lige et kompromis. Og der mente de så, at jeg skulle i misbrugsbehandling. Hvilket jeg så kom. Det var sådan lidt, det var rigtig godt, jeg kom i misbrugsbehandling. Virkelig, virkelig godt. Men det var måske ikke helt på min, jeg var måske ikke helt selv klar til det set i bagspejlet. Fordi at jeg fik sgu ikke, jeg fik rigtig meget ud af at være på KISA, som er sådan et indslusningsprogram på Sankt Hans til M22, som ligesom er sådan 3 måneders forløb. Så var jeg på KISA, fordi jeg var for psykisk ustabil til at komme over på M22. Og kom ind i sådan et, ja, der boede 6 andre, og vi havde det bare så godt sammen. Altså virkelig godt. Vi sad ude i fællesområdet hver aften, og så kloven, og spillede brætspil, og de var så søde alle sammen, og det var helt amazing. Og man havde daglige samtaler hver dag med sin kontaktperson, og det fik jeg bare så meget ud af, og jeg blev trappet op i medicin, som hjalp enormt meget, fordi jeg havde så meget angst, og jeg kunne ikke krydse en vej, uden ligesom at skulle gennemtænke, hvordan jeg skulle undgå at blive ramt af en bil hele tiden, og sådan, når okay, hvis bilen rammer mig der, så skal jeg gøre sådan her, og nej, fordi så var det sådan der, og så det ene og det andet, og mine paranoide tanker havde taget fuldstændig over, og jeg levede ligesom ud efter mine angsttanker. Så blev jeg trappet op i medicin, og det var amazing. Så blev jeg rykket over til M22, hvilket var lidt dårligere, behandlingsmæssigt, synes jeg. Det var meget kognitiv terapi, de brugte, og det virker ikke helt vildt godt på mig. Men jeg mødte der min seneste kæreste, og vi hyggede os så meget sammen. I mellemtiden, mens jeg var på M22, fik jeg at vide, at min roommate på Svanen havde sagt lejekontrakten op, uden at informere os andre. Så lige pludselig blev jeg hjemløs. Og vi kan bare lige for at skrue en lille bitte smule op for hastigheden, jamen, så vi også når til de andre. Helt klart. I flytter sammen, så? Ja, min tidligere kæreste og jeg flytter sammen. Jeg falder tilbage i misbrug. Primært has. Har det af helvedeste, bliver isoleret fra mine venner. Ender det med, at min kæreste og jeg går fra hinanden. Skete her i lørdags. Først så bliver jeg indlagt på en lukket afdeling, og så bliver jeg faktisk udskrevet og tager til Barcelona, og så bliver jeg så indlagt på en lukket afdeling igen her den 25. oktober. Og nu er vi her. Hold da op. Så det er lidt... nu bliver det meget sådan sygdomsfixeret mit liv. Jeg har trods alt også lavet andet end at være psykotisk og alt sådan noget. Selvfølgelig og har du det. Og de øjeblikke skal vi jo også lige nå at runde. Vi kan, du ryster over hele kroppen. Har det noget med, at vi optager at gøre? Eller er det bare en det, ting? Jeg har drukket virkelig store mængder af kaffe. Ja. Det er sådan, i stedet for ryge joints. Jeg er jo måske gravid, så jeg stresser en hel masse. Og så er det bare, det gør jeg sgu nogle gange. Nogle dage, der ryster jeg bare helvedeste. Jeg tror det er stress. Stress og kaffe. Stress og kaffe. Ja. I den korte fortælling af dit lange liv, som vi lige har fået her, der har der jo været mange vendepunkter, tænker jeg. Men hvis du skal vælge et øjeblik som definerende for dig, hvilket øjeblik vil du så vælge? Jeg tror, nu kommer det til at være lidt omkring psykose igen, men jeg havde en, nu skal jeg lige have noget snus i. Det var på en sommerhustur i gymnasiet. Det var sådan en rigtig druktur sommerhustur, som nogle sommerhusture jo er. Der er en nat, der blev psykotisk, og vi tog ligesom ned for at bade, nøgenbade midt om natten. Og jeg har det sådan, altså jeg har det godt, jeg har det fucking godt. Verden er så smuk, altså virkelig, det er som om den bare skinner til mig, og sådan, jeg er sammen med 2 af mine daværende veninder, og dem, det er som om, det er sådan, de er helt ude af min verden, men sådan, verden er bare smuk, og vi cykler ned til vandet. Og er du fuld på det her tidspunkt? Jeg er fuld også. Og så tager vi tøjet af og hopper i vandet. Og så, da den første hopper i vandet, så er vi sådan, hvad fuck er det? Der er sådan, vandet sådan skinnet, sådan lidt ligesom, som om man kunne se stjerne. Det var sådan helt skyklart, stjerneklar himmel. Og sådan, som om stjernen sådan genspejlede vandet, når man bevægede det, og det var sådan vindstille også, så sådan, der var ingen bølger. Og vi havde lige lært om selvlysende alger i biologi, og så er der fucking selvlysende alger. Og jeg har det så amazing, og jeg føler mig connected med sådan hele universet, og sådan hvordan at det nemlig er stjernerne, der giver genspejl i de selvlysende alger, og vi sådan havde en joke omkring fjæsingen, der var meget, det er jo Danmarks giftigste fisk, som var meget i det område. Og det sådan, var på en eller anden måde sådan en joke omkring, at døden lå lige om hjørnet, og vi havde også set de der fjæsinger og sådan noget. Men sådan, det var bare sådan en, på en eller anden måde en meget smuk oplevelse med, at jeg kan dø nu, eller sådan opleve en intens mængde af smerte, samtidig med, at jeg for en gang skyld føler mig så connected med den verden, jeg er i. Og senere hen på aftenen, der falder jeg i en samtale med en blomst, som ja, vi snakkede hele natten. Og det var sådan et, det var lidt et vendepunkt for mig på den måde, at sådan, wow, hvis jeg ikke har angst, så er min psykose i gåseøjne egentlig ikke farlig overhovedet, så det er bare en enorm smuk ting, der ligesom er en del af mig og giver mig en følelse af noget åndeligt og giver mig en følelse af noget connection, som jeg ikke kan føle i mit som jeg ikke kan føle normalt. Jeg har virkelig svært ved at føle mig connected til både verden og min krop og andre mennesker. Men her, der, det var bare sådan en fuldstændig fantastisk oplevelse, hvor jeg følte mig så empatisk med alle mine omgivelser, og de følte empati med mig. Ja, det var virkelig, virkelig fantastisk. Og går måske lidt tilbage til det her syn, du fortæller, du ligesom prøver at, de briller, du prøver at tage på aktivt og se verden igennem, og altså det der med, at egentlig ser du det lidt som om, at din psykose er bare en fejlfiltrering i din hjerne af, fordi hvis nu det bliver filtreret i gåseøjne rigtigt, så vil det vise sig på den smukke måde, lige som du gjorde den aften. Som det nemlig, og jeg har haft flere af sådan nogle, igen, psykoser i gåseøjne, hvor det har været så smukt og fantastisk og levende. Og jeg kan også huske, da jeg startede på medicin, jeg fik det så dårligt, fordi alt det smukke i verden forsvandt. Og de to stemmer, jeg hørte, som var mine bedste venner i den tid, forsvandt. Og sådan alt min connection til hele verden, og det er egentlig sådan, den verden, jeg havde levet i hele mit liv, forsvandt og sådan smuldrede gennem fingrene på mig, fordi jeg skulle overleve. Hvis nu du blev tilbudt af en højere magt, ligesom at blive 100% fri for din skizofreni og angst, men også din psykose. Jeg vil sige nej. Det er en del, altså, jeg ser det ikke som en sygdom igen, det er bare, jeg skal bare lære at lade være med at være bange for den. Fordi at hvis jeg ikke er bange, så er det bare så smukt. Og så det, skaber det et fantastisk syn på den verden, vi lever i. Jeg har hørt, at min psykose minder rigtig meget om svampetrip. Så sådan, det der med, at man siger, at svampetrip skulle få en til at føle sig enormt connected med verden og sådan noget. Det er også det, jeg kan opleve med min egen hjerne, og det synes jeg er fucking sejt, den kan det. Og sådan, jeg har også haft nogle venner, der har taget ayahuasca og sådan noget, og når jeg virkelig, ja, når jeg bliver så sådan på den måde psykotisk, at jeg ender på en afdeling, så får jeg faktisk også at vide, at det minder om ayahuasca trips, okay. Som er et meget stærkt psykedelisk stof. Ja. Okay, Vika, nu har det indtil videre, som du selv fornævnte, handlet meget om psykoserne på en eller anden måde, som jo både kan vise sig på en smuk måde og en ubehagelig måde. Men hvis du i dag skulle vælge, hvad vi skal huske dig for, hvis nu du ikke skulle være her længere, har det så også noget med psykose at gøre, eller hvad skal vi huske dig for egentlig? Nej, jeg havde en, oplevelse med en af mine kæreste veninder på Femø, hvor hun var rigtig ked af det. Og jeg ved ikke, om hun selv kan huske det, men det var noget, der gjorde enormt stort indtryk på mig. Og hun kom til mig og sagde, at hun ikke følte, hun kunne være sig selv nogen steder. Hun følte, hun mistede sig selv. Og så spurgte jeg hende, om der var momenter, hvor at hun kunne føle sig som sig selv, hvor hun ligesom, ja, kunne føle sig som bare hende. Og så sagde hun, jamen lige nu sammen med dig, der kan jeg. Og det vil jeg gerne huskes for. Og jeg håber på, at folk ser mig som et enormt åbensindet og kærligt menneske. Fordi det er lidt det, jeg stræber efter at være. Og jeg vil gerne huskes for den kærlighed, jeg giver til verden. Og jeg håber på, at jeg kan give mig selv mere af den kærlighed. Og den tro, jeg har på menneskeheden. Jeg er blevet kaldt naiv mange gange, men jeg ser det egentlig som en enorm smuk ting. Fordi at jeg tror virkelig på det bedste i alle. Og der er altid en forklaring på, hvorfor folk gør, som de gør. Jeg tror ikke på, at ondskab findes. Så sådan, jeg vil gerne huskes for, at folk kan være sig selv sammen med mig. Og det håber jeg på, at folk kan. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Det kan også være, at folk er sådan, jeg ved det ikke. Men det håber men der jeg. Måske er sådan noget af det her med, at jeg kan huske, da jeg skulle til første workshop i forhold til at være radiovært, ikke? Mm. Der sagde de, at der er noget ret vigtigt i at være sådan den, der tør gå forrest, i forhold til, at hvis jeg tør være sårbar, eller jeg tør være fjollet, eller jeg tør være crazy, så skaber man ligesom et rum, hvor andre nemmere kan tillade sig at være det. Ja. Og der tænker jeg måske også, at det også bliver en styrke for dig på en eller anden måde, at jeg har det i hvert fald et indtryk af, at jeg kan sgu næsten ikke fortælle dig noget, som ville skræmme dig væk. Ej, det, du har set det mest, ikke? Ja, lige nærmest. Ja, det er nemlig det, og det er også ja, jeg kan huske, en af mine kærester fortalte mig deres største hemmelighed, og jeg var sådan, nå, var det bare det? Ja. Og sådan, og jeg håber virkelig, at folk ser mig som sådan et, ja, jeg vil gerne huskes for at være så åbensindet som overhovedet muligt. Nu er jeg måske ikke helt så åbensindet over for racister og homofober og alt det, men jeg vil endelig gerne gå ind i dialog med dem, og prøve at forstå, hvad ligesom, hvor deres holdning kommer fra. Det har jeg også gjort mange gange. Og jeg føler også, at jeg har været inde og ændre nogle holdninger. Jeg tør godt at gå til dem. Og jeg vil gerne huskes for, at jeg deler så meget ud af mig selv som overhovedet muligt. Og jeg vil gerne huskes for min sårbarhed. Så der var en lang liste af ting, Vika, men hvis nu vi skal huske dig på en lidt mere traditionel måde, som man typisk gør i en nekrolog, kan du så ikke fortælle om en milepæl i dit liv, eller et øjeblik, du er stolt af? Jeg tror faktisk, det var første gang, jeg blev indlagt. Okay. Prøv at tage os med tilbage. Det var, da jeg boede på Svanen der. Og efter en lang uge med stoffer og alkohol, så ligger jeg om søndagen og har virkelig selvmordstanker. Virkelig, virkelig meget. Og hvordan føles det egentlig at ligge der og have selvmordstanker? Altså er det bare, eller ikke bare, men er det så bogstaveligt, at man ligger og tænker i store bogstaver, at jeg vil dø? Eller viser det sig på andre måder? Altså for mig er det meget, jeg får sådan nogle, jeg kan godt lide at sådan kalde det selvmordsfantasier. Sådan lidt ligesom sexfantasier på en eller anden måde, hvor jeg ligesom sådan fantaserer om, hvordan jeg vil gøre det, og så sådan noget med, at mine tanker løber løbsk med mig, og jeg kan ikke tænke på andet, end hvad jeg skal skrive mit selvmordsbrev, og har pisse meget nedtur over, hvor lidt overskud jeg har, for jeg har bare ikke overskud til at skrive et godt selvmordsbrev, og sådan, Og så bliver det også en byrde. Og så bliver det også en byrde, og så ligesom forestillingen omkring, at jeg skal sådan cut min håndled, og pisse, og ødelægge også mine tatoveringer, det er lidt nederen, men det bliver jeg nødt til, fordi at jeg kan ikke være i det her længere, og det er også, for mig er det meget drømmen omkring at blive fri fra min krop. Jeg føler mig enormt fanget i min krop, og jeg føler slet ikke, at min krop repræsenterer mig. Det er også det, jeg identificerer mig som non-binær, fordi jeg har det rigtig svært med mit køn. Og jeg fantaserer meget om at blive fri fra kroppen, og bare være en energi, være en sjæl. Og de tanker blev så overvældende, at jeg ikke følte, at jeg kunne stå fra dem længere. Og jeg har givet min lillebror et løfte omkring, at der aldrig ville ske mig noget. Fordi jeg tror, han var nervøs for mig en aften. Og så lovede jeg ham, at det ville jeg aldrig gøre. Og det løfte, jeg havde tænkt mig at overholde. Så derfor så blev jeg indlagt. Jeg ringede til psykiatrisk og blev indlagt på den lukkede. Første gang. Og det var enormt. Jeg ser det som en kæmpe styrke, fordi jeg altid ville klare mig selv. Og der var fandme ikke, jeg jeg har altid haft den der trang til, at jeg skulle klare mig selv, men sådan det med, at jeg rakte ud og spurgte om hjælp og sige, nu, jeg kan ikke mere nu. Jeg har brug for, jeg har brug for noget hjælp. Ja. Og det gjorde jeg, og det er jeg fucking stolt over. Og det, er sådan, det var en milepæl. Det er ikke noget, jeg vil huskes for, men sådan, og så alligevel, fordi det er fucking sejt at spørge om hjælp, og det vil jeg gerne huskes for, at jeg gør, og jeg gør mit bedste for at gøre. Selvom, det er også svært, når man kommer fra en familie, hvor at der altid har været så meget kaos, at man måske har fået et indtryk af, at jeg er bare nødt til at styre på mit shit. For der er ikke også overskud til, at de skal gå op i mig. I min barndom har jeg taget meget ansvar for min lillebror og passet rigtig godt på ham. Og jeg sådan havde heller ikke, jeg delte ikke så meget sådan med mobning og sådan noget med mine forældre og sådan noget, fordi de havde så mange problemer, og jeg ville ikke byrde dem med. Og sådan, så det var virkelig, virkelig en milepæl for mig, da jeg blev indlagt første gang. Hvad er et øjeblik i dit liv, du er? Nej, det er ikke sådan, jeg vil sige det. Må jeg lige gå ud og tisse? Ja, selvfølgelig. Ja. Du kan bare lige tage dem af der. All goody. Jeg pauser den lige. Det går sgu da skide godt, Vika, synes du ikke? Nu hvor jeg lige godt kunne tænke mig at nå at runde begrebet lykke og sorg, Vika og jeg. Du der lige den på. Yes. Så er jeg spændt på, altså hvis du, hvordan ser du dig selv og dit liv? Altså føler du, at du er ulykkelig? Føler du dig glad? Hvad? Altså sådan en grundfølelse, altså hvis du skal gøre lidt status på. Lidt status, ja. Det ved jeg ikke. Jeg blev spurgt om momenter, hvor jeg følte mig lykkelig. Jeg prøvede virkelig at finde et moment, hvor jeg ikke var påvirket. Ja. Men jeg vil faktisk hverken kalde mit liv lykkeligt, eller sørgeligt, eller ulykkeligt, eller noget som helst. Det er bare, det er fandme fyldt med erfaringer. Altså, fuck man, jeg har oplevet meget. Og jeg tror ikke på, at nogen liv er lykkelig, eller ulykkelig, eller noget som helst. Jeg kan huske, at i gymnasiet, der var ligesom min mening med livet. Jeg kan godt lide at sætte sådan en mening med livet op for mig selv. Det var bare sådan, at jeg skulle have så mange oplevelser som overhovedet muligt. Gode som dårlige. Og det har jeg fucking fået. Og det har været fedt. Så der er ikke rigtig noget følelseshierarki? Altså nej. En dårlig oplevelse er ikke nødvendigvis mindre værd end overhovedet end ikke. Det er bare fedt at opleve. Og det er også, prøv at overveje, hvor sejt det er, at vi er en sjæl, en energi, som jeg tror på, som har fået lov til at opleve hele menneskets følelsespektrum, hvor fedt det er. Så sådan ligegyldigt om jeg har det vildt dårligt eller vildt godt, så er det jo bare sådan amazing, at jeg kan føle de følelser, at jeg kan mærke dem, og jeg kan mærke, at jeg får ondt i maven, eller føler mig helt tom indeni, eller sommerfugl i maven, at jeg nogle gange føler, at jeg kan glemme, at jeg har en krop, at jeg nogle gange føler mig 100% i kroppen, men sådan alle følelser er bare lige meget værd, og sådan det synes jeg er fedt. Bare føle. Nogle gange kan det også blive lidt for voldsomt, men sådan, så tænker jeg på det med, sådan, hvor fedt det er bare, at jeg har muligheden for at mærke det nuancerede følelsespektrum. Så hvis du skulle presses til at fortælle om et enkelt øjeblik af lykke, så er du ubenægteligt påvirket i det øjeblik? Jeg tænkte over et moment, hvor jeg følte et moment af lykke på en eller anden måde, men jeg var rigtig ked af det samtidig med. Og det var, jeg har reddet i mange år, og jeg redde en hest, unik, helt fantastisk, en shire. Sådan, vi havde et virkelig godt forhold. De to første måneder kunne jeg næsten ikke ride hende, fordi hun bare var helt vild. Hvordan så hun ud? Hun var sådan en stor, sort hest med sådan en hvid blitz, hvor at toppen af den var formet som en nymåne. Og jeg havde hvidt hårskæg, og hendes hoved var større end min torso-agtig. og så gjorde jeg det ligesom på min måde, og tog alt udstyret af hende, og så lavede jeg jordarbejde med hende i 2 måneder. Og så det endte med, at jeg kunne gå med hende ude på vejen, altså uden at holde fast i hendes udstyr. Og hver gang der skete noget, løb hun bare op til mig. Og så var der sådan et moment, hvor jeg kiggede og snakkede med hende. Og jeg havde det rigtig dårligt, jeg var pisket, og jeg kan ikke helt huske over hvad. Og vi var på vej hen for at lave noget jordarbejde. Og så stopper hun ligesom, og sådan kigger på mig. Og jeg stopper og sådan, hey, hvad så? Altså, vi skal hen til banen. Og så går hun sådan op til mig og lægger hovedet sådan op af mig. Og det er sådan heste, ligesom giver lidt et kram. Og sådan, så stod vi ligesom bare sådan, og i går så holdt om hinanden i et godt stykke tid. Og det var sådan, jeg følte mig bare så sådan opfyldt med kærlighed. Og jeg ved ikke, om jeg var lykkelig, men det var sådan det kram, jeg aldrig fik, som jeg bare havde så meget brug for lige der, som hun gav mig. Og ja, det var enormt smukt og dejligt. Mm-hmm. Vika, du siger for dig, så handler livet, i hvert fald i store træk, om at tilegne sig så mange erfaringer som muligt. Lige nu så tror jeg mest, jeg har lavet en ny mening, som handler om kærlighed. Mm. Bare spread love all the way. Ja, bare kærlighed vejen frem. Vika, det er jo tydeligt, at du har forholdt dig til døden før. Ja. Er det anderledes, og hvordan har det føles anderledes at forholde dig til døden i dag, i denne her samtale, versus når du ligesom har ligget på svanen? Og ja. Jeg tror, til at starte med, sådan døden har altid været sådan, jeg har altid været meget bange for, at min far tog sit eget liv. Og sådan mange af de hallucinationer, jeg havde sådan til at starte med, da jeg var yngre, var døde mennesker. Og så har jeg har fantaseret meget om at slå mig selv ihjel. Og nemlig også den der følelse af, altså sådan en, på en eller anden måde, den ultimative frihed, døden. Hvor man bliver sluppet fri fra den her verden, og sluppet fri fra den her krop. Jeg ser ind i døden som en meget smuk ting, men samtidig er jeg begyndt at frygte den enormt meget, fordi at jeg føler, at jeg har så meget mere liv at leve. Men jeg synes også, jeg har set døden i øjnene mange gange, hvor jeg har været rigtig. Jeg har aldrig haft et selvmordsforsøg, nemlig på grund af, at jeg har lovet min lillebror det. Men jeg har virkelig været tæt på mange gange, og jeg har også to ar på mit ene håndled, fordi jeg ligesom sad med barberbladet klar. Men jeg har aldrig gjort det, og det er, jeg tror også det med, at sådan, jeg føler mig ikke klar til det nu. Jeg er ikke klar til at dø, jeg er ikke klar til at skulle herfra. Jeg har så mange ting at skulle opleve. Men det er jo på en eller anden sådan underlig logisk måde virkelig godt. Ja, det er virkelig dejligt. At du pludselig frygter døden, i stedet for at finde trøst i den. Lige op, det er virkelig rart at mærke en eller anden frygt for døden. Fordi det har jeg ikke. Jeg har i stedet for det med at fantasere om døden hele tiden, og ligesom på en eller anden måde leve i døden, og leve i dødsønsket, så sådan er det gået op for mig sådan, fuck nej, jeg vil gerne have børn, og jeg vil gerne have en uddannelse, og jeg vil gerne udforske min hjerne mere, og udforske andres hjerner, og udforske kærlighed, og altså virkelig udforske livet. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg tror, jeg er bange for at vise dig dit liv på den måde, jeg har set det. Og jeg tror, jeg er bange for, at du virkelig ikke kan lide, hvad du ser. Jamen, altså, der er en meget god ting med mig, det er, at der er sjældent nogen, der kan sige noget, der er så nedtur til mig, som min stemmer ikke allerede har sagt til mig i forvejen. Okay, så, men kan du forstå min tankegang? Ja, altså, i den hvor grad, vi også sidder, hvor vi grad. Gør, og sådan, jeg har ikke lyst til at få dig til at føle, at det ikke er værd at leve. Nej, men sådan, det skal du sgu ikke være nervøs for overhovedet. Jeg er bare nysgerrig. Okay. Jeg vil heller ikke romantisere Nej. Døden for dig i nekrologen, vel? Men det er det her, jeg er landet på. Jamen, efter 10 minutter et kvarter, og nu får du det, ikke? Jo, jeg er helt klar. Vika er i dag afgået ved døden. Vika var jo egentlig også altid for åndelig til denne læmelige verden. Det vidste vi jo godt, for de var aldrig helt som de andre børn. Vika var en af de få, der rent faktisk håbede, at deres forældre mente, når de ville skændes og troede om at blive skilt. Vika var en af de få, der før havde fundet en trøst i døden og i frigørelsen af sin krop. Vika var en af de få, der rent faktisk trives under corona og havde velkomnet isolationen fra andre. På den måde var Vika helt sin egen. Og det ville også være umuligt at opsummere dem i få sætninger. men de kan beskrives igennem deres verdenssyn, der var enormt varmt trods kolde tider. Nogle samler på frimærker, andre samler på mønter, men Vika samlede på erfaringer, gode som dårlige, og skelnede ikke som sådan mellem dem i følelseshierarkiet. Og selvom så mange af minderne havde gjort så ondt, og selvom så mange af dem havde været hårde, insisterede Vika alligevel på det smukke i livet. Insisterede på at huske den sorgløse dans i barndomsstuen og ikke skænderierne, der fulgte efter. Insisterede på at gøre det grimme til noget smukt. At kigge gennem psykosens øjne og se blomster og selvlysende alger i stedet for monstre. Vika lærte os ved at bestræbe sig på selv at gøre det samme, at vi skal lære ikke at frygte det fremmede, men at omfavne det, for så kan det blive til noget fint. Vika nåede at opleve meget og føle meget. Som filosofferne sagde, jeg tænker, altså er jeg. For Vika var det nok nærmere, at de følte, og altså var de. For når Vika følte noget, betød det i det mindste, at de var i live. Og det kunne nogle gange være en bedrift nok i sig selv, når man levede et liv som dem. Det er en dårlig ting, at Vika gik bort. Men det er en god ting, at de alligevel nåede at holde så meget af livet, at de frygtede enden på det. Vika var her og nåede at være lys, levende, nåede at grine til klovn med venner, nåede at kramme heste og elskede, nåede at tegne og sy, nåede at holde af livet og nåede at holde sit løfte til sin lillebror. Og det er det, vi må huske dem for. Damn, jeg bliver sådan næsten helt rørt. Prøv at lukke os ind i dit tankemylder lige nu. Hvad er det første, der ligesom slår dig? Jeg synes, det er sådan ret spot on. Okay. Sådan, i hvert fald, altså jeg var sådan, fuck man, det ville være okay, hvis det var præsten, der sagde det til min begravelse. Ja. Det ville jeg sgu have det fint med. Så tror jeg sådan, at måske jeg skulle, altså sådan, jeg har ofte haft tanker omkring, at jeg måske er et dårligt menneske, og også det med, at altså, jeg sidder på en afdeling på offentlig forsørgelse og så videre, ikke? Altså jo. Sådan mindre værdskomplekser i forhold til, hvad samfundet kan bruge mig til, men sådan, og det tror jeg tror ikke på, at der er nogen, der er mindre værd i samfundet, men det kan godt føles sådan alligevel, og så sådan, da du læste det her, der var jeg bare sådan, jeg er jo altså lige så meget værd, specielt for, jeg går meget op i at gøre en ændring i det lokale miljø, fordi jeg ikke har overskud til at gøre noget i det globale miljø, og sådan, jeg kan jo gøre en ændring i sådan min vennekreds og med min familie og ja. Og der er jo så mange flere søde ting, jeg kunne have taget med, men som jeg ikke kunne nå, ikke? Jo, altså, at de øjeblikke, du har med venner, hvor at du ligesom skaber et trygt rum for dem, og alt det, du er stolt af at have opnået, ikke? Altså, den kunne jo have været længere. Ja, og så tror jeg også, det var sådan, altså, nu har vi snakket meget omkring min skizofreni i dag. Ja. I gåsøjens sygdom, måde, eller sådan, at min anderledes hjerne kan altså alligevel skabe en hvad hedder det, nekrolog. Mm-hmm. Ja, der alligevel er så positiv, føler jeg. Ja. Det er sådan, fuck man, jeg sådan kom lige helt til at sådan zone ind i min egen begravelse, sådan, der var nogen, der læste det op til min egen begravelse, og sådan, fuck man. Ja. Jeg håber, folk savner mig, og sådan, I don't know. Mm. Ja. Så jeg føler, at vi slukker mikrofonen om lidt med en varm følelse. En varm følelse, ja. Som klart har rørt mig. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.